Farz edelim ki bugün peygamberimiz gelse, ben bunu yeminle de söylerim ki vallahi diyecektir ki bu benim Bana anlattığım din değil. gelen din değil. Bana gelen din değil ve Eyvallah. bu Eyvallah. rivayetle de beni tanıtmıyor. Bu başka bir şey. Eyvallah. Hocam bu duruma geldik. Ve buradan Müslümanların çıkış yolu ne hocam? En azından bir küçük de ona siz zaten Aynen. değindiniz ama. Eyvallah. Özet Hocam kabilinden. özet kabilinden Müslümanlar geleneğiyle barışacaklar hocam. Reddi miras bir yere götürmez bizi hocam. Şimdi mesela rivayetleri reddedenler var. Bir de toptan kabul edenler var. Yani toptan red, Toptan kabul. toptan kabul. Bunun ikisi de Süpürüp at, evet. süpürüp al. Bunun ikisi de Eyvallah. yanlış hocam. Bu Eyvallah. geleneği bir kere tanıyacağız. Mümeyyiz bir akılla Mümeyyiz seçip ayıran. Ondan sonra bunun ölçüsü vahiy ve akıldır hocam. Eyvallah. Aynen. Hocam salt akılla giderseniz diyebilirsiniz ki yani aklınıza göre atıyorum içki, sarhoşluk, namaza yaklaşmama Mülk meselesi. suresinin 10. Yani ayeti zaten eyvallah. söylüyor. Evet, Evet. yani uzatmaya da gerek Evet. yok. Dolayısıyla da bunu yapmalıyız. Ondan sonra da oturup eğer biz Allah'ın dinini anlatma hassasiyetindeysek hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan Eyvallah. rahatlıkla bildiğimizi anlatmalıyız. Bundan üstelik de inancımız gereği mesulüz hocam. Eyvallah. Dolayısıyla da Müslüman ikbal beklentisi için, istikbal beklentisi için birilerine takla çekmek veya çift karakterli olup da şu doğruları burada söylemeyeyim. Bana bir meslektaşım öyle demişti. Vallahi helal olsun İsrafil hocam ama yani aslında seni tasdik ediyoruz ama yani Biz biliyorsun işte. yapamıyoruz. Bunu söyleyince çıktı bana. Yani Allah Yani selamet versin. Tercih öyle ama yani o bireylerin tercihine ben saygı duyarım ama hocam Müslüman Ama Allah saygı duymaz. Allah saygı duymaz Hakkı olan. söylememeyi Allah Ya affetmez. işte bir de bile bile söylememeyi. Evet. Bana bazıları derler ki hocam yani farklı olma gibi bir derdim yok. Ben doğrunun peşinde olmaya çalışan biriyim. Aynen. Sizler de öyle. Biz hani doğrunun adresi biziz demiyoruz hocam. Allah'ın dini bizden sorulur birileri gibi demiyoruz ki hocam. Biz Allah'ın kitabını ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki Allah'ın kitabındaki ölçüleri bu, tanıttığı peygamberi bu, peygamberinin yaşadığı din bu. Bunu anlatıyoruz. Beğenen beğenir, beğenmeyen kendi diniyle baş başa kalır. Hiç umurumuzda değil hocam. Bu Allah'ın üzerimizdeki hakkı. Ha evet bu da ha. Allah'ın Allah'ın eyvallah. üzerimizdeki Kul hakkıdır. olma hak. Ben Aynen. hocam Aynen. ben şunu sıkça da vurgularım. Eğer bir Müslüman biz şeyi öğretemedik hocam yani tevhid ile şirk arasındaki ayrımı fark edemedik. Bakınız Evet. sevgili hocam. Kur'an-ı Kerim önce ibadet dememiş. Dikkat edin. Önce tevhidi vurguladı. İlk Aynen. ayetlerin Aynen. özelliği odur bakınız. İlk Aynen. Aynen. tevhid, Tüm şirk. peygamberler bu hakikat için gönderildi. Bakınız tevhid, Evet. ibadet ondan sonra gelir. Aynen. Hocam biz tevhidi Aynen. öğretmeden Aynen. evladım namaz kıl. Maalesef. Ama Maalesef. çocuk diğer kul olarak. Müşriklerin hepsi ibadet ediyordu. Aynı işte Dindar bir eyvallah toplum. hocam. Dindar bir Evet. toplumdu. O yüzden Dindar dediğimiz bir gibi hani toplum. kimse müşriklere bunlar Allah'la dinsiz. sorunları falan yoktu. Yok Allah'ın yok en yok. üstün Hem de olduğunu da inkar etmiyorlar. ondan dolayı Hazreti Peygamber'e karşı Aynen. çıkıyorlardı. Aynen. Aynen. Onlar sadece ve sadece Allah'a astlar. Allah'ın altında bir takım Bravo. araçlar. Hocam Eyvallah. o günle bugünün geldiği Evet. nokta nedir hocam? Demek ki 1400 Eyvallah. sene önce Eyvallah. insanoğlu yine bıraktığımız yerde Evet. sürünüyor.